เอเธอปัจจุบันอายุ20ปีครับคุณเอบอกว่ามีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ป่าครับในจังหวัดจันทบุรีครับผ่านมาแล้ว2ปีและคุณเอให้ชื่อเรื่องว่าทักปุ๊บตามมาและตอนนี้คุณเออยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเอครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับโอ้ยลุ้นอยู่เหมือนกันว่าสัญญาณเสียงของโทรศัพท์คุณเอเนี่ยจะชัดไหมแต่ว่าตอนนี้ชัดแจ๋วเลยนะ อ๋อค่ะ ครับผมน้องเอได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดค่ะ ชัดเจนเนาะนะครับตอนนี้น้องเอโทรศัพท์มาจากที่ไหน อยู่ที่จันทบุรีค่ะ จันทบุรีแล้วฟังพวกเราผ่านทาง YouTube ค ่ ะ YouTube นะ ปกติก็ฟังอยู่ทุกคืน โอ้นะครับผมเยี่ยมเลยนะฮะยังไงก็ติดตามฟังพวกเราอยู่บ่อยๆแล้วก็อย่าลืมแชร์รายการเราด้วยนะ ค ่ ะ โอเคนะครับน้องเอ๋ครับพี่ขวัญถามก่อนนะครับโดยส่วนตัวแล้วเอ๋เป็นคนกลัวผีไหม กลัวมากเลยค่ะ กลัวมากเลยเหรอ เป็นคนจิตอ่อนด้วย เหรอแต่กลัวมากแต่ชอบฟังเรื่องผี ปากไวด้วย เอาเหรอคือเจออะไรปุ๊บเดี๋ยวทักเลยงั้นเหรอ ทักเลย เหมือนชื่อเรื่องเลยเหมือนชื่อเรื่องเลยใช่ไหมน้องเอ ๋ใช่ค ่ ะ อ๋อนะครับตื่นเต้นใช่ไหมวันนี ้ก็ตื่นเต้นนะคะ อ้าวอ้าวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆเล่าช้าๆไม่ต้องรีบนะน้องเอ๋นะ ค ่ ะ โอเคครับเรื่องนี้ครับเป็นยังไงบ้างทักปุ๊บตามมาเชิญเลยครับ เหตุเกิดเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะ ครับ คือปกติหนูอยู่บ้านหนูจะไม่ค่อยได้ไปงานศพอย่างเงี้ยค่ะคือแม่จะไม่ค่อยได้ไป ครับ แต่พอตอนนี้หนูย้ายมาอยู่บ้านแฟนคือป้าของแฟนเขาเสียชีวิตอย่างเงี้ย คร ับ ก็เลยต้องไปงาน คร ับ คือวันนั้นหนูตั้งใจว่าหนูจะไม่ไปนะแต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านหนูเลยต้องไปก็เลยก็ไม่มีอะไรนะไปก็ไปปกติไปไหว้ไปกราบป้าเขาปกติแต่ขากลับอ่ะจะนั่งหลังกระบะกันล้อขากลับมันก็จะเป็นป่ามันเป็นทางเปียวๆอ่ะหนูได้ยินเสียงนึงแต่หนูจำไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่หนูทักไปเลยอย่างเร็วมากเลย เนาะเดี๋ยวพี่ขวัญถามก่อน ทักไปว่าเสียงอะไรอ่ะ ตอนที่หนูทักเนี่ยตอนนั้นหนูนั่งรถมากันกี่คน นั่งหลายคนนะคะประมาณ4คน5คนได้ ประมาณ4ถึง5คนได้เออ ค่ะ ครับ แต่ได้ยินมาเข้ามาอยู่ในหัวอยู่คนเดียวแต่คนอื่นถามว่าได้ยินไหมเขาบอกไม่ได้ยินเลย คร ับ หนูทักไปว่าเสียงอะไรแค่นี ้ครับ แต่แฟนบอกว่าจะทักทำไมเขาไม่ให้ทักหนูก็เลยเงียบไม่ได้คิดอะไร เ พราะคิดว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งหลังจากที่กลับมาแล้วอีกวันหนึ่งหนูนอนคนเดียวปกติหนูก็นอนคนเดียวไม่เป็นอะไร คือมันผิดปกติขึ้นหนูโดนผีอำแต่หนูไม่เคยโดนผีอำเลยนะตั้งแต่นอนมาเพิ่งจะมาเป็นหลังจากที่ไปงานศพมาวันนั้น ครับ คือหนูได้ยินหมดทุกอย่างแต่หนูลุกไม่ได้พูดไม่ได้จะพยายามให้คนช่วยก็พูดไม่ออกไม่มีเสียงแต่คือก็เป็นเหมือนอาการผีอำทั่วไปแหละค่ะแต่มันไม่เคยเป็นไงก็เลยจนก็พอไปเล่าให้ใครฟังเขาก็บอกว่าเส้นทับหรือเปล่านอนทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ทีนี้มันก็เป็นหนักขึ้นทุกวันหนักจนได้ยินเสียงแบบตอนเที่ยงคืนอ่ะแฟนเขาจะหลับกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูชอบได้ยินเสียงได้ยินวันนั้นได้ยินเป็นเสียงกองเพลงพระได้ยินเสียงตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนกองเพลงพระตอน11โมงเนี้ย ครับ แต่ก็เรียกแฟนอยู่แต่แฟนก็บอกว่าแฟนไม่ได้แต่หนูก็ไม่ได้ไม่ได้เอะใจอะไรก็คงจะเป็นแต่ช่วงเที่ยงคืนก็คงไม่มีใครมาเนาะ ครับ ก็ไปเล่าให้ใครฟังก็คงไม่มีอะไรหรอกใครเคาะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆทุกวันทวนจนหนักสุดที่หนูเป็นก็คือในขณะที่เป็นผีอำหนูได้ยินเสียงบทสวดเลย หรอ แต่ว่าหนูจำได้ว่าไม่ใช่บทสวดภาษาไทยอะ ครับ เป็นเหมือนภาษาเขมรหรือเปล่าเขาท่องเร็วมากเลยอะแล้วหนูพยายามท่องน้ำมูลสามจดสวนไปอะก็ไม่หายแล้วก็ลุกออกจากผีอำไม่ได้ คร ับ หนูพยายามทำทุกวิธีทางจนนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม ่ พุ่มเขาพูดแล้วยังขนลุกเลย คร ับ แล้วก็หลุดออกมาจากตรงนั้นน้ำตาไหลเลยอ่ะ เ พราะว่ามันทรมานมากเลยนะ ครับ อำก็ทรมานพอแล้วอ่ะแล้วก็มาได้ยินเสียงบนสวนแล้วก็เป็นหนักอีกทึ่งทุกวันจนหนูโทรไปปรึกษาลุงที่เป็นร่างทรงเป็นทรงพ่อแก่พ่อปู่เนี่ยเขาบอกว่าก็มีติดมานะแต่เขายังหมายถึงว่าเขายังเข้าถึงตัวเราไม่ได้มากเพราะว่าทางบ้านแฟนเขาก็จำมีพ่อแก่ด้วยเพราะว่าพี่เขาเคยเป็นร่างทรงมาก่อน คร ับ นี่ก็เขาให้ใส่สายสิบ7 วันเขาบอกว่าถ้าใส่ครบ7 วันแล้วจะหลุดออกไปอีก อ๋อเหรอเอา ให้กินน้ำมนต ์เอาสายสินมาให้เราคุ้มครองตัวเราอย่างเงี้ยแหละครับ ใช่ค่ะ อ๋อครับ ให้กินน้ำมนต ์ ถ้าอาบได้ก็ยิ่งดีค่ะ อืมครับ นี่วันแรกที่หนูไปหาเขาหาลุงหนูไม่ได้กลับไปนอนบ้านแฟนหนูกลับไปนอนบ้านหนูเอง ค ือวันนั้นนึกอยากนอนหน้าบ้านอยากนอนขนำมาค่ะมันเป็นกระป๊อปอะ อยากนอนตรงนั้นก็เลยชวนแฟนนอนตรงนั้นปกติก็ไม่เคยนอนหรอกนะ ค ือก็กลางมุ้งนอนปกติแต่เชื่อไหมว่านอนไม่ได้เลยทั้งคืนคือจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบขันดำอ่ะ uh-huh. แล้วหมาก็เห่าอยู่ตลอดเวลาเลย ครับ หนูหลับนอนไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะ uh-huh. แต่แฟนก็หลับนะหลับอยู่ข้างๆ คร ับ จะเรียกก็เกรงใจเนาะก็ไม่เคยเป็นนะขนาดนอนบ้านตัวเอง uh-huh. แล้วก็รอต่อไปเรื่อยๆก็หนูรู้สึกว่าจำไม่ได้แล้วว่าครบ7 วันหรือยังเหมือนสายสินมันหลุดอะตอนอาบน้ำหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ คร ับ แต่ยังไม่ครบ7 วันหรือไงนี่แหละแต่ตอนช่วงที่ใส่อยู่อะมันหายไปนะ หรอ ผีอำอะมันหายไป โอ้โ หปกติหนูนอนคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว ครับ ต้องโดนแหละแต่ถ้านอนกับแฟนไม่เคยเป็นนอนคนเดียวเป็น ครับ แล้วมันหายไปช่วงหนึ่งช่วงที่ใส่สายสินอยู่แต่หลุดออกก็เลยกลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งกลับมาเป็นทีนี้ก็เป็นหนักกว่าเดิมอีก เหรอฮะ คือแบบว่ารู้สึกแบบว่าเราลุกอะเหมือนตัวเองจิตหลุดอะไม่ได้คิดตัวเองนะเหมือนเรากำลังลุกอยู่แล้วเราเห็นเกือบไปเห็นตัวเองนอนอ่ะ ครับ เป็นถึงขนาดนั้นเลยนะ ครับ เราก็ส่วนมากก็จะนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เงี้ยถึงจะหายแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู ่ครับ ทุกวันนี้ก็ยังไม่หายเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วรู้สึกว่าชินกับการที่โดนผีอำมาก หรอ ชินมากถ้านอนคนเดียวเป็นตลอดเลยค่ะ เอาเหรอฮะ เคยเป็นตอนนั้นที่ว่านอนคนเดียวแล้วแฟนไม่อยู่แฟนไปทำธุระ ครับ แฟนก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำธุระก่อนนะแล้วทั้งบ้านหนูนอนอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่เลยหนูหลับเคิมๆหลับไปได้สักพักหนึ่งอ่ะหนูได้ยินเสียงเป็นเสียงแฟนเรานะเรียกตรงหน้าต่างหนูนอนตรงริมหน้าต่างเรียกว่าเขาก็เรียกชื่อหนูเอ๋เอ๋แต่หนูว่าไม่ได้ขานเพราะว่าหนูจำได้ว่าแฟนหนูจะไม่เรียกชื่อหนูเพราะแฟนหนูจะเรียกว่าแก ตัวเองแทนตัวเรียกแทนตัวแบบนั้น ใช่เขาไม่เคยเรียกชื่อหนูเลย ครับ นั่นแต่หนูไม่ได้ทักไปเพราะหนูก็เริ่มคิดได้แล้ว ฮะ เพราะปกติหนูก็เจออะไรหนูก็ทักตลอดเลย ครับ แล้วพี่คุยกับร่างทรงที่เป็นลุงเนี่ยเขาก็พูดว่าเนี่ยระวังนะปากเราอ่ะเดี๋ยวเราจะตายเพราะเราทักนี่แหละ ครับ เขาเป็นคนชอบทักทักนู่นทักนี่ทักปากไวอ่ะมันก็ไม่ได้ด้วยความที่สงสัยไม่ได้คิดอะไรเนาะ คร ับ ก็ประมาณนี้ค่ะ อ๋อแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีอาการแบบนี้อยู ่วันนี้นอนก็ยังเป็นอยู่เลยค่ะ เป็นหรอเดี๋ยวนะน้องเอ๋น้องเอ๋นอนไปตอนกี่โมงวันนี ้วันนี้หนูนอนคนเดียวนะนอนตอนเย็นๆแต่บางทีก็หนูจะนอนกลางวันอย่างเงี้ยจะเป็นแต่ถ้านอนคนเดียวคือเป็น ครับ แต่ถ้ามีคนนอนด้วยมีคนเฝ้าอย่างเงี้ยไม่เป็นเลยค่ะ โอ้เออแปลก หนูเป็นหนักจนถึงขนาดให้คนที่บ้านต้องมานอนเฝ้าเวลาหนูนอนคือหนูกลัวมาก เดี๋ยวนะตอนที่น้องเอ๋เล่าให้พี่ฟังนะครับเล่ากับคุณผู้ฟังด้วยฟังเนี่ยตอนที่โดนผีอำเนี่ยนะครับที่เรารู้สึกขยับตัวไม่ได้อึดอัดเนี่ยเราเคยเห็นเขาแบบเป็นรูปเป็นร่างไหมนอกจากเสียงกองเพลงที่มันเคาะมาปังปังปังปังปังหรือว่าเรื่องของเสียงบทสวดอะไรก็ไม่รู้ที่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย ค่ะไม่เคยเห็นนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราลืมตาไม่ได ้อ๋อเขาพอโดนอำปุ๊บลืมตาไม่ขึ้น ลืมตาไม่ขึ้นพูดไม่ออกขยับไม่ได้ ครับ แต่ได้ยินเสียงรอบข้าง อ๋อ ถ้าจะตื่นมาอย่างเงี้ยก็ถาม ครับ ถามว่าพูดอย่างนี้ไหมถามคนในบ้านที่บ้านก็บอกใช่พูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ครับ ทำนี้จริงๆเอออย่างเงี้ยหนูได้ยินหมดทุกอย่างเลยคือจนหนูลุกไม่ได ้ครับ หนูเป็นจนหนูชินอะ โอ้ครับผมโอ้ไม่แล้วทีนี้พี่ขวัญถามหน่อยนะครับพอเหตุการณ์นี้กลับมาจากงานศพแล้วก็เราก็ทักระหว่างทางซึ่งขับผ่านมีป่าเยอะมากมายตรงนั้นนะครับแล้วเขาเป็นใครอ่ะเขาตามเรามาเขาเป็นใครอ่ะ ทุกวันนี้หนูยังไม่ทราบเลย เหรอไปหาคนที่รู้คนที่แบบเป็นร่างทรงเมื่อกี้นี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเหรอ ไม่บอกนะคะ แต่ คือ แต่เขาบอกว่ามีตามมาแค่นั้นเอง เขามีติดตามมาค่ะเขาบอก เออแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้ แปลกค่ะ อ๋อแล้ว แต่หนู ครับ หนูเคยไปดูดวงกับพี่คนหนึ่งอ่ะ จ้ะเขาว่าไง พี่เขาแม่เขาพาไปเงี้ยแม่แฟนเขาพาไปเขาบอกว่าพี่คนนี้เขาดูดวงแม่นเขาดูเรงลายนิ้วมือ ครับ แต่พอหนูอยากไปดูบ้างอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่เห็นอะไรเลยเป็นคนแรกที่ไม่เห็นลายมืออะไรเลย ครับ เขาบอกว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรปิดอยู ่ครับ ก็คงจะเป็นคนที่ดูแลเราปิดอยู ่ หนูก็กลัวว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาหรือเปล่าที่ปิดดวงเราอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจเป็นไปได้เหมือนรอจังหวะเหมือนรอโอกาสที่หนูเนี่ยผ่านตรงนั้นพอดีหรือเปล่าเหมือนที่เราเคยได้ยินเรื่องราวจากเด็กช็อกหลายเรื่องใช้ชีวิตมาปกติเลย20-30 ปีมีอยู่วันหนึ่งผ่านไปตรงนั้นก็ไปเจอกับวิญญาณที่เราเคยไปทำอะไรเขาไว้เมื่อชาติที่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยพอได้จังหวะปุ๊บเขาเห็นเราเหมือนเขารอเราอ่ะเขาก็เลยตามมา เราไม่ได้มีใครได้ยินด้วยนะม ี หนูคนเดียวด้วยนะ โอ้อันนี้แปลกแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงเราถึงแบบว่าจะได้ปลดล็อกจากตรงเนี้ย หนูไม่รู้เหมือนกันว่าจะถามใครได้ อืมเอาแล้วงี้เราคุยกับแฟนแล้วแฟนว่ายังไงบ้าง เขาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอย่างเงี้ย ครับ เราก็ไม่รู้จะคุยกับใครได้อย่างเงี้ย โอ้โหน่าสงสารน้องนะคุณผู้ฟังถ้านอนอยู่คนเดียวมาเลยอาการมาเลยทั้งเสียงตีกองเพลง เ สียงเหมือนกับพูดบทสวดอะไรก็ไม่รู้เข้ามาในหูแล้วก็ตัวน้องขยับไม่ได้ด้วย เป็นอะไรที่ทรมานเหมือนกันนะพี่อ้ํา โอ้แต่ก็โชคดีที่ไม่เห็นตัวเพราะว่าลืมตาไม่ขึ้นไงถูกไหมฮะ ใช่โชคดีมากที่ไม่เห็นถ้าเห็นช็อกอ่ะ แล้วในบ้านอ่ะในบ้านที่เราอยู่มีศาลพระภูมิไหมหรือว่ามีเจ้าที่เจ้าทางอะไรไหมเป็นศาลแบบว่าเป็นหิ้งพงหิ้งพระอะไรมีไหมฮะ เป็นพ่อแก่นี่แหละค ่ ะ อ๋อหรอ มีพ่อปู ่โอ้เด็กก็แปลกแต่ว่ายังเข้ามาได้เนาะโอ้ยังไงก ็ก ็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่จะช่วยยังไงเพราะพี ่ก็พูดแล้วหนูยังขนลุกมากเลย ระหว่างเนี้ยระหว่างที่เล่าไปรู้สึกไหมแล้วเราตอนนี้หนูอยู่กับใครคะ หนูอยู่กับแฟนค่ะอ ยู่กับแฟนฟังอยู่ด้วยใช่ไหม ค่ะ โอ้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแนะนำมานะครับน้องเอ๋จากคุณเรร็อกปทุมธานีบอกว่าต้องหาท้าวเวสสุวรรณมาห้อยคอดูครับลองดูไม่เสียหาย ค่ะทุกวันนี้หนูก็ไม่เคยห้อยพระอะไรเลย อ้าวแล้วสายสินเนี่ย ไม่ได้ใส่แล้วค่ะ ไม่ได้ใส่แล้วเอ้าทำยังไงคืออย่างเงี้ยคือที่หนูเล่าพี่ขวัญฟังคุณผู้ฟังฟังว่าพอใส่สายสินปุ๊บเนี่ยนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่พอหนูถอดสายสินหรือว่ามันเผลอหลุดไปถูกไหมฮะ ค่ะ ทำไมไม่หามาใส่อีกอ่ะ หนูเคยให้แฟนหาพระมาห้อยก็ห้อยแล้วก็หายแต่เหมือนรู้สึกว่าเราห้อยไปเรื่อยๆทุกวันมันก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมอ่ะ ไม่ หายไปแค่ช่วงเดียว ไม่ลองกลับไปหาร่างทรงคนนั้นนะครับที่เขาให้สายสินแล้วมา หนูก็ไปหาเขาสองรอบแล้วนะหนูก็เ ลยแล้วก็ให้มาไหม ไปอีกเลย เขาให้มาไหม เขาก็ให้มารอบนั้นรอบเนี่ยค่ะ ไปขอเขาอีกดิไปบอกเขาเลยไปคุยเขาเลยว่าเนี่ยหนูว่ามีสายสินอยู่แล้วหนูปลอดภัยจากเรื่องราวของวิญญาณหรือว่าผีมาอำอะไรอย่างเงี้ย ค่ะแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาเรานอนอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละค่ะ หรอเอางี้ไหมจิ้มแผลมาพี่ดิเก็บศพเนี่ยนะครับพี่จิ้มเขาแนะนำมาผมเห็นด้วยนะลองให้น้องตั้งกล้องแล้วก็นอนตอนนอนอยู่คนเดียวสิน่าสนใจนะตั้งกล้องไว้เวลาเรานอน อ๋อค่ะ ลองดูไหม จะลองดูค่ะ ถ้าเกิดได้ความคืบหน้ายังไงก็ส่งข่าวคราวมาบอกพวกเราหน่อยนะรออยู่นะเพราะว่าด้วยความที่คือเราก็มีคือต้องบอกยังไงอ่ะมีความเป็นห่วงกับตัวน้องเอ๋แล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านที่อยู่สตรีมมิ่งก็แนะนำมาบอกว่าอยากให้สวดมนต์เยอะๆครับเนี่ยฮะ จะเกี่ยวกับหนูไม่ค่อยทำบุญด้วยป่ะ ก็น่าจะเกี่ยวนะก็น่าจะเกี่ยว ไม่ค่อยได้ทำบุญเลยอ่ะ โอ้ลองดูฮะลองไปทำบุญดูนะครับลองที่ส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรดูหรือลองงี้ไหมเอาอย่างเงี้ยพี่วันนี้มีโอกาสคุยกับพี่โก้นะครับพี่โก้แนะนำมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบเนี้ยลองให้ไปดูที่ตามวัดหรือว่าตามวัดอะไรต่างๆที่เขาทำพิธีการสวดพานยักษ์อะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปร่วมพิธีไหม ค่ะ ลองดูนะครับแต่ว่าเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจอย่างที่พี่จิ้มบอกนะครับว่าให้ตั้งกล้องวิดีโออ่ะตั้งกล้องดูนะครับหรือไม่ก็นี่ฮะคุณเลเราบอกว่าไม่ก็สวดคาถาชินบัญชรครับก่อนนอนเราสวดเป็นไหม ไม่เป็นค่ะ ลองดูเปิดแอปพลิเคชันอยู่นี่มี เคยหนูเคยเปิดบทสวดอะไรนะพานยักษ์อ่ะหลับแล้วก็ไม่ปิด เห็นป่ะลองดูพี่ว่าตอนในเนี้ยโทรศัพท์มือถือมีแอปพลิเคชันที่ให้ไปเสิร์ชหาคาถาบทสวดมาก็นอนสวดเลยก่อนนอนก็สวดเลยจะไม่เป็น ค่ะ นะครับแต่ว่างๆนะอย่าลืมนะตั้งกล้องตอนนอนคนเดียวลองดู ค่ะ เนาะนะครับผมเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของน้องเอ๋นะ ค่ะ ครับผมเอ๋ยังไงก็ถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ยนะครับอัปเดตหน่อยนะฮะพี่อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง ค่ะ โอเคขอบคุณมากครับน้องเอ๋ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีครับ